crack, mina gnes, gnes, gnes. Boka bo crack, fan och kes, kes, kes. Boka bo crack, tövla ta pes, pes, pes. Kursöka fasa, kick på en jäkla tun och jag fes, fes, fes. Es valla sig sarv, men få ett dem att ta vart det mys. Nem kärre pärna, men mäk vana pins, mäk vana pins. Det tjock, vi pölen är hajak. Valla mitt däck, jag är fajak. As, vana mitt akarok. Fiatal vagyok és gazdag. De basztam az ajtót, tűk mi a fasz. Megjöttem, tűk mi a fasz. Tíz év rég top, ez a team kiakaszt. Megmondtam, szűnt ki a fasz. Több lett a kom, de több lett a pénz. Azt hiszik, tudják, hogy ki vagyok. Mindenki néz, néz, néz. Nem számít, rég voltam már minden másit. Dolgozok, beszedek sok gázsit. Túl magas vagyok hozzátok semmit. Újra eldobnék bármit. Engem ez a sok pénz csábít. Hogyha azt hiszed csak az arcom nagy, kérdezd meg a barátodat, hogy miért sánti. Leszarom, lehet utáni, te só. Én lerontam a büntetésem, úgy már minden jó. Próbálják páran, de sehol nem tudják ilyen jól. Csak ez a pénz, pénz, pénz, pénz, kurvák mindenhol. Rossz fej! Mindenki basztott, kérték még hol van az asztra. De most tényleg eladtad a faszba. Leadtam a vasba. Megmondtam, hogy kell és lett szponzor. Sok lett egy a kérki felkóstol. Ez meló, erre senki nem gondol. Az a hülye, aki pénzért nem posztol. A sír ki a léjét csak elveri. Megy a pénzzel a Gucciba egyből. Az életét putriba tengeti. Egy Drake-den is pénze a rapből. Bepett a pecom ez érték. Komolyan morog a téték. Kibasztam a visztét, a viszti a hiszt. És a zenémre töri a tévét. Kokotta puto, kokotta puto. Egyedül az úton, korona faluból. Kokotta puto, kokotta puto. Van pénzed a putot, koko, koko. Mokambo gang, kinder kommandot szabadom le. A nevetek kolabba lett. Féltet a bulod, a mutó, hol a bulett. Fuck, szovjet rulett. Kis buzik ez szovjet rulett. Yeah, az életem kész, kell még a pénz. Pralából a puka lett, yeah. Mokambo gang, mindenki néz, néz, néz. Mokambo crack, fenn az a kéz, kéz, kéz. Mokambo crack, több lett a pénz, pénz, pénz. Túl sok a fasz, akik mondják, hogy túl nagy a pénz, pénz, pénz. Mokambo crack, mindenki néz, néz, néz. Mokambo crack, fenn az a kéz, kéz, kéz. Több lett a pénz, pénz, pénz. Túl sok a fasz, akik mondják, hogy túl nagy a fész, fész, fész.